إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المجاهدين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحابته غر الميامين وعلى كل من سار بنهجه واهتدى بهديه واقتن بسنته واقتفى أثره إلى يوم أن يرث الله الأرض ومن عليها، وأنا معهم بمنك وكرمك يا غفور يا رحيم يا ودود. ثم أما بعد، إخوة الكرام أحبتي في الله، أحييكم بتحية الإسلام الخالدة، تحية أخي المسلم لأخيه المسلم، وتحية أو بتحية أهل الجنة في الجنة، قائلا لكم السلام عليكم ورحمة الله. ونسأل الله جل في علاه الذي جمعنا في هذا المكان على طاعته بمنه وبفضله، نسأله كذلك أن يجمعنا في دار كرامته يوم الدين، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وكما نسأله أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل وفي السر والعلن، وأن يرزقنا الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم في الأقوال وفي الأفعال وفي السر والعلن، إنه جل وعلا ولي ذلك والقادر عليه. أرن يسي الله تبارك وتعالى يسر عنده حمده إن سيدك وكانكم woni rewetedo dewal gonga, en seedike kanko Allah subhanahu wa ta'ala ko kanko ni rewetedo aktiɓe sakkitiɓe, wonɓe ka kammu e wonɓe ka leydi fof ko kanko tun woni reweteɗo ɓeɗo fof. Seedi ɓen kanko Allahu tabaraka wa ta'ala kala mo o tentini o fewni o holli peewal ala wawde mo majjinde, kala mo kanko Allahu tabaraka wa ta'ala o majjini ala wawde mo fewnude. سيدي النلالم صلى الله عليه وآله وسلم وبجياب الله تبارك وتعالى وبنلاب مكو يدد ومكت بيتنا يدد ومكت كادو دينك الله تبارك وتعالى ولنابه. سيدي النلالم عليه الصلاة والسلام ويرمي يدد ومكت ونك بنلرا كم دوني أرضي دوكالتنني دوكادو دينا فانيان لدرق الدري. سيدي النلالم kamɓe nelaɗon alayhi salatu wassalam ɓe tinnike ɗum hattirde tinnagol torani tanɓe kamɓe sahabaɓe maɓɓe kala arɗo ɓawa maɓɓe hino eto ñentingol lawol maɓɓe ha ñande dargal dari. Toriɗen joni men o mobuɗen e oɗo nokku e moƴƴere makko yurmede makko e dow ɗoftagol mo, toriɗenmo kanko Allah subahanahu wa ta'ala nde o moɓiroyta e ni kadi ñande dargal ka galle tentugal makko ni aljanna. Toriɗen Allah subahanahu wa ta'ala waɗan hen ɗum waɗi no yangi kinɗo aduna ɗo fof ki konti ki nafi wo siki rimi natugol aljanna daɗayiti, siki rimali ɗin ɗon haray ko ki perde. Allah subahanahu wa ta'ala darne ɗum. Ɗum ɗon noon anndata ko aduna ɗo ko anduto ko ñande dargal dari, yawma tubulat sarair, ñande joni men huncata wirta suuɗinoɗi, ñande yoga e hoolanoɓe huta, ñande yoga e hutanoɓe hoola. Ɗum anndi ke wonen ñande to anndi ɓuyno hoola hannde kaaduna ɗo ka joomi men koɓe hutaɓe. Ɗum so joomi men wii fa ulaika inda llahi humul kadibun, ɓuy kadi no huta ka dow leydi ɗo no jaasina, kono ka joomi men tabaraka wa ta'ala koɓe hoolaɓe ñande dargal ɗon ngo feññine ɗum nofu. En toromoɓe taw ko en julɓe yiɗaɓe teddinaɓe ka makko, en toroye Allah subahanahu wa ta'ala moƴƴin golle jidin o moddina kadi sikke jidin e tanjinaare men ka makko kanko Jalla waala. Ala sitai ɗum fendi en majjaka ko joɗɗi men e ndeɗon ñalande kadi oɗo nokku koytagol no hewtira e hadaf wa gaya uzma ɓurɗo mawnude woni sababu khalqil insan wal jin, woni koyen eto ha hewten e ngoɗo weeyo ngo joomi men tagiri tagore nen sabu muɗum woni ngal ɗo dewal. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, wima uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun inna allaha huwa ar-razzaqu dzul quwwati al-matin. Ko ɗaɓɓiri en ko mo tagiri en fuu ko nde ɗo hunde wotere dewal. Kala kon dillinden ka dow leydi ɗo ko fiyo ɗum ɗon yotto ɗum ɗon yo timmu. Aray noon ɗiɗo jondeji hoore majji fof ko wonde ɗaɓɓude majji koye dirimangel ɗum. Si tawi dirimali ɗum aray jondeji ɗin la khayra fiha wala barakata fiha. Waɗi noon al khayru wal baraka innama tunalu bi khashyati llahi jalla wa ala. Ɗiɗo noon fiiji ko ɗum woni ko ɗi ɗaɓɓirte, ko ɗum kadi woni ko ɗi tanjinora. Kono kala mo koso goto waɗi tartib moƴƴere Allah subahanahu wa taala nden ɓe makine nden heɓirde inde mari janggal, inde mari silsila jologowol jolkingol. Ɓe maki ara nun ɗum ɓe jeeya ko hokkata bani adam gondinal, hokka mo kulol Allahu tabaraka wa ta'ala, hokka mo aljanna, hokka mo welaye joomi meɗen on, rewgol mo kanko Jalla waala. Ko heɓata noon dewal ngal kon ɗum no mari ka rewete. Jamaki ara nun ɗum attafakkuru fi ayati llahi ta'ala alkawniya walqur'aniya, jamaki ko sababun li ma'rifati llahi Jalla waala. Wa wa ma'rifatullahi jalla wa ala sababun li khashyatillahi jalla wa ala. Wa wa khashyatullahi ta'ala sababun li ridha Allah. Wa wa a'zamu ma fil janna ridha Allah jalla wa ala. Qanun jomen wi inna ma yakhsha Allah min ibadihi al ulama. Wa wi radiyallahu anhum wa radu anhu dhalika liman khashiya rabba. Ɗiɗo noon ko heɓorte ko joɗagol tasko miijito ko jomme wiyo miijite kon. Ko waɗi noon attafakkur watta dabbur fi ayati llahi ta'ala ko ibadatun qalbiya, karmo koɓe tarbiya suluku ɓe wi gafula anha kathirun min annas. Wo joɗagol miijito si nde tagore joni men wonde ka leyde ka kammu mawnugol ɗum yuɓɓagol ɗum hawnagol ɗum natta haqqille mum e ɗeɗo aaje qur'ana janga ɗum tasko ɗum weddo waɗa ɗum haysi tawina kono fof womino jeeya ko anda ɗum ko dewal ɓernde yankowal wokono ko ɓuri ɗuɗude julɓe ɓen weltinike ɗum. Ko ɗum si gonɗinal maɓɓe ngal ko tippagol ɗum ɓeyɗotto wona ƴewrugol taw miijitagol neɗɗon fi ɗum ina ɓeyda bani adama. Ko ɗum si jomin o wii wa fil ardi ayatun lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Jomin si sappini tum haray no woodi ko yi'eteto o wiwa kam min ayatin fi samawati wal ardi yamurruna alayha wa hum anha muridun. Hollisi on kidi ɗurnaki o nafitore. Ɓeɗo noon sahabaɓe hino jeeya ko jommen riminani ɓe ngal ɗo tewal ngal wonde yiirude ɓe rewnugol ɓe ka Allah subahanahu wa taala wiya ɓe rewɗon ɗiɗo piiji. Ko ɗum simalen aicha radiallahu anha ɓe maaki ko atti tippade nelaɗo tawi komi payku mi manaki ko ɗuuɗi ko simoje nandi tare wa suratul kamar fi yiite hino jante no hulɓine, fi aljanna hino jante no lerdine, haa ɓerde ɗen yiɗi aljanna on yiɗi jom aljanna on, ɓerde ɗen nguli yiite ngen nguli jo yiite ngen si joomi men tippino e noon bakara e nanndude e majji, ɗum ko madina tawi on sa mi helli faama mi rasaama mbiɗo kande laaɓa. ɗum simana ngaca ɓe maaki nahnu qawmun ta'allamna al'imana qabla alqur'an thumma ta'allamna alqur'ana fazdadna imana. simana ngaca ɓe maaki menen ko gonɗingol joomi men hooloomo yiɗamo mawninamo men atta janneede si men janna qur'an. min janna qur'ana ɓaawo ɗum aymo min janna wo o ɓeyda min gonɗinal. ko ɗum ɗo woni hadaf ɗiɗo jondeji. si ɗiɗo jondeji rimaali kulol joomi men e yiɗugol joomi men e rewgol joomi men haray ko ɗi perdi e dow jommuɗu ñannde tanga. allah subahanahu wa taala tanmen ɗum hannde ngurdam ɓe jogiɗen ɓen e ngurdan sahaaba ɓen ko jafar ɗum abi talibin radiallahu anhu wa arda. ɓeɗo wiyeteɓe jafar mon abi talib ko baadiraɓe ko wiyeten kon nelaaɗo. baaba maɓɓe baaba nelaaɗo ko neyno gorɗo baaba gor. tawi kadi baaba maɓɓe oɗo jafar no yiɗi nelaaɗo moƴƴa nde tawno abdoulmoutalib wasi no yiye ngurnan halimatu saadiya ne jeyno ko abdoulmoutalib wasino acci wondema yo abou talib toppi ko fii nelaaɗo yiiɗen nden tinnaare e hunnugol ɗum. jooni noon en ayiyugol e ngurnan ɓeɗo wiyeteɓe jafar mon abi talib yoga e fiiji ɗi tawɗa ɗiɗi nafa julɗo tentore allahu subahanahu wa taala waɗen nafitoreɓe ɗum. tan noon jooni noon ñannde wino wa zakir o hertinan no nafitoroɓe o inni wa zakir fa inna dzikra o innali tanfa u nnas o wi tanfa u lmuminin ma anna almuminina min annas. kono na yimɓe ɓen ko nafitorta waaju ko gonɗimɓe ɓen ina jeeya ko nafitorten ma yiyen ko wiyete kon durusun wa ibar e ngurnan ɓeɗo sahabaɓe tedduɓe ko anndugol taw ngurnan maɓɓe qabla al islam onno ɗum wonirno etoɗen kadi anndugol ngurnan maɓɓe il islam ɗum woni baada al islam etoɗen anndugol kadi ngurnan maɓɓe nde ɓe woni julɓe ko honno ɓe rewda haa ɓe feƴƴini ɓay ko ɗon neɗɗo ko yiiriɗaa ka dow leydi ɗo wo ko ɗum ɗo woni damal sakkitorgal ka ɓe wi almawut kasun kullu nafsin saaribu fu mayde ko kaasu fu kala woki yariray fu. goɗɗo goo wi almawtu baabun kullu nafsin dakhilu fu mayde ko damal kala wonki rewa e leyngal damal. on sa yettoɗe nganndude kadi ko hitaande honnde wonnoonde ɓe feƴƴin hara ɗum ɗono jeya ko ɓurata himmude e ngurnan ɓeeɗo sahaabaaɓe wiyen naqulu billahi taala attawfiq. ɓeɗo wiyeteɓe jafar bun abi talib ko nelaaɗon maa kadi ɓe ko filla wondema laqad ra'aytu jafaran fi ljanna lahu janahani mudarrajani biddima wa huwa masbuhu lqawadimi. nelaaɗon ɓe maaki mi yii jafar ka nder aljanna tawi himo mari gabi tanji ɗiɗi wujaaɗi ƴiijan himo firsini koyɗe makko himo yaha ko wonnoo sabu ɗum kono ɓe wariraa noon ñannde mu'tata. ɗenannde njangiine ngurnan zeyde ibnu saabitin maɗum zeyde ibnu harisata hakkunde zeyde ibnu harisata e jafar bun abi talib e abdullahi bun rawaha nelaaɗo ko kamɓe maakannoo momi ardini on ko zeyde ibnu harisata. si on noon waraama yo jafar bun abi talib ɗettu si on noon waraama yo abdullahi ibnu rawaha ɗettu si on noon waraama yo jugoɓen suɓan hoore maɓɓe ardotooɗo ɓe ɓeɗo fof ɓe annduno ɓe maaye qabla dihab kafaan wondude ɗum ɓe yaltiɓe yehi o gaswa wiyeteɗo mu'tata yang ada ya yubal bebetau ino ke romi yang bebeng bebetau ino ke kam de romi yang bebeng kumko be gulu jitapu yin habetele sabi arabu be darsi be nelhaba be fono tumbo diri wanditi romi yang bebeng bebeng kak be hauri gulu jitapu befo be tumbo diri be hauri gulu jitapu tay nela be be himmi ni madina ben yo yaw ko be guluji tan ha guluji tato yo habu guluji no gay ngandi dun do lay sabil udat wala bil adad wala bil kamiyya illa ma bil kayfiyya dun do wana hu hu galoni habu de do wana dole woni habu de do wana dimana ngelo wonno on andi farqun bainal kamiyya wal kayfiyya jomen tuudaali kontude manta ko huudi koko fandi ko nama daw huudata kontude e hiila gandon guluuji noogay Allah subhanahu wa ta'ala okkuno guluuji tati be ɓen e dow maɓɓe polgal ɓe udditineedi nin ɓe naadi tom islam ɓe waɗi ko nelaaɗo maaki kon maayo ɓen heddi ɗo wuuru ɓe ɓen arti tawi nelaaɗo madina o nganndi ɗum joomen mo wiwa kam min fiyatin qalila غلبت فئة كثيرة بإذن الله قالنا والله مع الصابرين قدوة لسبوهم يقول أنا جعفر بن أبي طالب فقفال لنردكم أولا وكان في بني عبد مناف خمسة رجال يشبهون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شد الشبه حتى إن ضعاف البطر كثيرا ما كانوا يخلصون أو يخلصون بين النبي وبينهم ولا ريب في أنك تود أن تعرف هؤلاء الخمسة الذين يشبهون نبيك عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام فتعال نتعرف عليهم إنهم أبو سفيان بن حارث بن عبد المطلب وهو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأخوه من الرضاعة أو من الرضاع وقطم بن أبن الأباس بن عبد المطلب وهو ابن أم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيضا والسائب بن عبيد بن عبد يزيد بن هاشم جد الإمام الشافعي رضي الله عنه والحسن بن علي سبت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكان أشد الخمسة شبها بالنبي صلوات الله وسلامه عليه وجعفر بن أبي طالب وهو أخو أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وفي تعال نقص عليك سورا من حياة جعفر رضي الله عنه وأرضاه لما كي أروان فقال لنا النده ونرى بمهن مرنو انجو ادر مدينة بالنندي calman ko ɓe nandi ɓe tawata ɓen yehi ha heedi nawnare wiyete ɗum mintugol jiɗe hara yi'ari kono na koyno wowi yiirde noon ɓe senninirta ɓen ɗon e nelaaɗo telman ko ɓe nandi ina jeeha e arano maɓɓe abou soufiana bun harbi oɗo bun haris bun abdilmoutalib oɗo abou soufiane ko ɓiɗɗo bamba nelaaɗo ko minyan nelaaɗo kadi ma koto nelaaɗo ka muynan ɓe muyni tornaaji gooto e yewtino nen ñannde mbaba ahkami rada'a ɓe muyni nokku ngootum ko ɓe sitta kadi ka en tan ko adi noon hiɓe hawti soro ko mouhammad bun abdilmoutalib mouhammad bun abdillahi bun abdilmoutalib abou soufiana bun haris bun abdilmoutalib o yi soro maɓɓe ko gooto ko sitta abdilmoutalib ɓe ɗuuɗuno وقتي وقتم بني الأباس كان يكون عبد المطلب أولو كان يكون بيكا بابا نلادو هاجون والصائب كان يكون عبيد بن يزيد بن عبد يزيد بن هاشم أولو كان لن ينقل جد الإمام الشافعي أولو نجيها سر إمام شافعي بمعنى ما ترى ما مطر وني ترى ترى إمام الشافعي رحمه الله ونجيها لندن وبكاد نلادو أولو الحسن بن علي سبط رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنا بطنو شبهني ست in effetti è hafid. Sibt al-insan aw sibt al-rajul ko waladu bintihi ko tanirawo ma kono hara ko ɓiɗɗo ma debbo jibinimo ko wiyete sibtuka. Hafidu rajul ko tanirawo ma kono mo tawata ko ɓiɗɗo ma gorko jibinimo. Wa hafada kan ari e Qur'an hafada ko tanirawo ma mo ɓiɗɗo ma gorko jibini sibtuka ko tanirawo ma mo ɓiɗɗo ma debbo jibini ko ɗum sendiri. O gandi Alhasan ko tanirawo nelaɗo ko waɗi noon ko Fatima jibini Alhasan. Fatima ko ɓiɗɗo nelaɗo kono Fatima na gorko. Nde tawno ko tanirawo ka bange jabbo on woni sip tanirawo ka bange gorko wiyete hafid. Wo ono noon Alhasan no jeyano e ɓurɓe nandude nelaɗo e ɓeeɗo jowɓe jantiɗen ɗo fo. Wo yikkinde maɓɓe Jaafar bin Abi Talib ɓeɗo kamɗo nanduno e nelaɗo moƴƴa woni abu amiril muminin Ali bin Abi Talibin radiallahu anhu. O gandi Abu Talib ko bappa nelaɗo imo jogino ɓiɓɓe yahayɓe jowo lolluɓe ɓurɓe andede ɓiɓɓe makko ɓe o heɓuno noon sappo oɗo haram ono mo marno ɓiɓɓe ɓuy Abdoul Talib jogino sappo. Amma Abu Talib ɓiɓɓe makko ɓurɓe lolluɓe ɓen ko jowo ko wiyeteɗon Talibu e wiyeteɗon Aqil e wiyeteɗon Jafar e wiyeteɗon Ali ɓeɗo no jeeya ɓurɓe lolluɗe maɓɓe. Te wi noon jano maɓɓe on ko Talibu wo Talibu noon no hecciri Aqil duuɓi sappo wo hikki ɗon Aqil Aqil no hecciri Jafar duuɓi sappo Jafar no hecciri Ali ibn Abi Talibin duuɓi sappo soto kon koye Mama Ali ka Abu Talib. Joni noon fiya gar yugol ɗum e yiiɗo joni kamɓe koɓe baba gorto ɓe ɗiɗo ɓe fowtiɓe ka Islam kono yiigol no baba maɓɓe sakkitorno ko andinta en ko jonmi wi yukhriju lhayya min almayiti wa yukhriju lmayita min alhayi. Imo yaltina ko wuuri e nder ko maayi imo yaltina kadi ko maayi e nder ko wuuri. Ɗum ko kamɓe Allah subahanahu wa taala suɓoto senda jonna mo jonne jonni moƴƴere muɗum nden wo ko alama nde mo yiɗi mo. Wo jonno si en andu gurdan Jafar ɗan ko ma arɗen feeɗa wo ala ɗum ɗum. Wo Abu Talib hino anda himo jeyano e ɓurɓe teddude mawɓe Quraish fil jahiliya man himo jeyano e ardinoɓe Quraish. Wo ha ñande goo hitande yani makka ɓe jarriba jarrabu ye Musulo woni jarrabu ye heege ndiyan kan tati kokke ɗen ari ñameteji ɗin boni e jawdi makko ɓuy boni e ɗum o jarri bona basal tawi ɗum o jogi ɓiɓɓe ɗuɗuɓe ñamoɓe ɓe guure. Tawi on say ndeññande nelaɗo kañum ino golla ko ko wiyete yahugol ayno ya dammi yoɓe gayna ko yaagal andi nelaɗo golli ɗum madi makka moƴƴa attoɓe neleɓe ko ɗum siɓe maji wa ma min nabiyin illa wa kad raa al ghanama ɓe maati ala annabajo mo jomi men nelitina o ayni dammi sahaba ɓemɓe wi nelaɗo hay ono mon ayni dammi ɓe maaki yi eɗo aynayno dammi ko artimi nelaɓe ka chiam ka joni ko kam mi ñallayno wonande leñol kaariwol simi ayni ɓe yoɓammi huunde kaari ɗum kamɓe nelaɗo ɓe fillike ɗum. Joni noon nelaɗo ɓayri tawi joni abdou ono Abu Talib jarribama ka ñamete ka défense ɗuytike ɓiɓɓe ɓen e ɓe gurɗen no ɗuuɗi ɓuri ko woodi ko joni nelaɗo yurmini bappa mum yeeyi tawoye Abbas bappa mum kadi wi bappa min mi haynori bappa an Abu Talib ittene soñja ka galle si ñamete miɗo faala ɓayri miɗo mari seeɗa an kadi ɗa mari seeɗa wallito ɗemmo honno wallitor ɗemmo koyen yahu ɗettanenmo ɓiɓɓe maɓɓe ɓiɓɓe makko toso koykoy senditen koy mi ɗetta goggum ɗetta goggum senditen goto fo wallitomo ne'ugol kun ɗon heddiɓe ɗon men fanɗa no gasa ko jogui kon yona ɓen ɗon nelaɗo ɗetti nen feere apa sih ini, apa ini dan apa lama, alir ini ya bu nenek tahu tak kau buat jere, tidak wahai wanita ini yang kalemu. Dari ini nelayan apa sih tadi Abu Talib kagalemu, dari Abu Talib ke Aji dah kau. Dari kau memfala bayi murna nan feodor ini, ayi kau kete ngai sate nenek, memfala arde tu ikan dari bu nenek, anda Islam hari siwar, gua saya memfala sate dari bu remaneng, wali tomane udah. Abu Talib miji ha. Bi'a idza taraktuma li aqilan araytasna'u ma shi'tuma bi'amel nuduha mi jamana yon ko widon ni kon kono fitawi on accana la nge jode an aqilu haray heddi ko ko dum fala na be kono don mi dawo yo takwa jongalle hono mari ko bikko en nerto woni tun o hana fen yinde o susata ka di tun na dum haray o awi sana esonya tergalle nan kore kono dite situ diri neko jonga hala tudur hino awa ka ner perde ne to on jib gol purta en gol e mabbe gol sawa ka no harma ni mo fenyin gol dun non ko mahelo ko dun to wi kino de lorbe fop si on tekki hoobe no jabi si on accana lan do aki limaba adi yona bi tabakko Jafar Talib tenandi be mabbe fo ko wi dette fo jo macce do akil so wi non akil ya hay on non mi jabata dimama tundo ne di fayadi ba soro mabbe Abdul Muttalib nyande o fodu no jomi men o wiisi jomi ngo kimo bi te sappo worbe wuro be o yide be fo o detta go fo mabbe o hirtana jomi men la ya wer sana golbo Soro mak mugo soro nela Abdul Muttalib jonne jarri bimo ottimo ditte sappo timmo be tola jon woni Abdullah Babel nela on kakita fayre be timmi o wi a min de mi do fodo no jomi asi mi hunna aldo mi mayi mi tawoy mo haray mo ya ko male mi hirfa go be mabbe ko mi fodo no mo ko mi hunna ko adi no mo timmi ni o turmi ni be no be fo kala go no di ari ha jodi on dari dum dari mo Kau nak naan, yo. Anu naan. Kau nak iri beni ha belan ni mo naan, yo tawa tahu Yesus. Kau fudino. Kau injo ni tau si ini mi suboto. Karena kau tawa ke subor jadi tu mungkinsa. Jadi aku disubi no yo. Kata wahai itu jadi bemar no di asal Islam arde. Kau yang kata kau terbeli no yo disubi no. Kau yang tadi lambe yang sejong. Kuat ini orang yang kenal kamu ibnu Ashraf. Kuat ini kuat aku mohon orang ala kulim orang yang awal itu. Oh iya, oh ini mami mino kau tu najonya so kilam di tetap forward. Karena dia buat tahu tak. Mihir saya kau tu laya well sana gol majon nanti tim ni. Jurong kau yang buat mui ini raja biar mihir. Kau nanti wasta. Kau wadu urba. Wadu urba. Urba arah orang. Wada yalti Abdullah Babel nelado. Tai non ko be bo fayno. Fayre inna na yalti tayu ko Abdullah Abdul Muttalib wa law kana ghayruhu aw law kana kulluhu. Si ko be yena yo ko mi hir kayno ko no do mi hirta taw. Ara ra tab de. La pe yo wi awasi tari a hir ta mo urba o yalti Fina pono kajoni ma hirta e gelo di terre dere. Lonto mako watte mburba limbo. Oye mido watti di. Hacchana non abdallahi. Tonu se nela non me maki neve nela. Ana ibnu zabi hakaini. Kumi woni vitto hirta be dendi ba. Un jibini sahaba te mo janan be hirta ni gedo. Po wat po desi gelo di terre dere jau di mako ni bango marno hirti di makka. Po okkori di isna ben menyami tanka haji wale te non si mausi bel haji. Pohon dia wajib kadi kurma gokto Abdullah kadi yang dimarah tadi. Kondarui ya rahim, orang wakal, kau yang sampai kaki temeder. Potensi kadi jero di temeder, ujir siwa di jero di kemei. Lapa yang kadi jori jero di temei di hija musuh, kini sampai kumam kumjoni akhir mong. Bila saja ini dah hebat saya lah kadi jori pak. Kau di no sahir tu no orang yang berkenyamanan mong. kone jelo di keme kiri do so kira din jim be na fi turi siu akir no ko tum pa be nela do so kira kone hipta to no be la di di isma ila ka di soro ma se korta be korta na ka de la di inni ara bil manami anni af'al madha al bahuka fanzur madha tara jemme mo yo fadainahu korta me torti na ila la di باب ما يجب ان نبدا من فتر في انا ليلى بما انا ابن الذبيحتين يونتون وني سابو نلا دو عباس يي ارتاني بده نو كيلو نلا مو دتي علي يي مدتي نبان قول ما اودو ني اهان يان دكاي ناني هوريو عباس يي مدتني ما جعفر مني ان كان دون هان يان دو غاي ناني هوري ماكو wakilo heddi ta ko weltani bo wi weltani kew nela ko ka ettuno ali sertale ali ha ali hewti jombugol be detti ditto ma don kadi fatuma do ki bay ko dum dewi no babba ma be hunno no ja far kadi ko non ta abba ettuno mo be wari no dirali be sertali ki mo hunni ko wi no kon ha nela do nela ja far na di islam wonde nela no ko sendi abba e ja far Kusiru kwa Jafar Makka ya Habasha. Kwa ya tonduri sato. Nare pero ato islamu arde hibe hunna ino kote halta. Ki hunna kote vide watai. Julwe hande na jarri bora. Kongol mung konta hai. Moti. Mutali. Yo no kudu no wano kapalte famune. Kon nela ato nyehi. Ali. Abbas neri Jafar de Jafar ka de ha hewti jombugal o jombana sonna de teedo Asma bint Umayr yo tiro do murna makko seeda le dun do woni ha timmi Jafar bin Abi Talib jabi Islam je ay akira kadinatu de e Islam tabu dum ne haano Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu noddi Ja'far ibn Abi Talib kadi Islam aslama ala yadi Abu Siddiq radiyallahu anhu bayra ganati no Islam tay on sa Islam hino wuni kender Makka puri ne no tamina ko tul pere yi ke wi a watane yanu kalei di wata jude honte dum don musu dum senala no be magu no ya si zamanun ala nas القابض على حينه كالقابض على الجمرة نحن تمنى أي سنحن جب جرافين كاري لوي لتبقي كالنور وهي يا سمو تول بريه تكتون نتا فلنه دفع هوي نتونه وفلنه سببان دونو تون سابو كاين بطونه دو نلا دون بماشي نم أروي الزمن جبي تيلو دينا ممكن تير حركة جلا كفيدا كفيتاكي o sogno che pure camminare di ubereghi. Se con le nuove leggi, nuove leggi, on sai, che macca per l'orri nell'alo, l'orri sahaba per nell'alo, vorbe ero che tu fuori in terra, vorrebbe mugni, vorbe andi Jafar e Asna bint Umaytin, vero di nuova sabara ala l'ala, li anna huma kana ya'lamani, أن طريق الجنة مفروش بالأشواك محفوف بالمكاره هذه قاعدة نوكي كلا جلده الجود ومرأ فوانا دنيا سمكو فأنا الجنة هبورنا بكي نوانه وبمني بأني وانما الله والجنة قل قلت تقول فنو قبول قل وانت تقول وناسا في مكت قبول الجنة كان نهودي كنا ko mettata wonki e lorra wonki ko dum aljanna wubintinira hufatil jannatu bil makari wa hufatil naru bil shahawat na hadith nela da bon be andi dum te munyi be yiko be lorra o be munyato kono be ye lorra kan fawi e mate hata joni lorra kan ko yugo on rewata o joni mo ko dum nana sakke julto julto ala ko buri sakko de makko jo hen jama hanko ne makko e dewal makko ngal si tawi ko julgo dum no woni o wawata munyade wonda e mu kono kala lorra aduna ka o fawa si mu acci da hore makko dina makko kango kon ta dum to lorra ene hande julbe be ngel aduna o ko woni wulli ta de be gere wa be mani fetto ko ko bi ka dina makko na duita ma no ha ibe hadaka he na dum dei kamani fetta so wadi wo gere bu wadi wo galle ji sunna wo leni nin jibi dira wo tawa ko kuran kuti ko liyam manki ko fasi deidi ko karbiran jawi ko sifati dum sahaba e non lorra ko be fawano wo si tawi hibe accila e dina makka kan be fawano dum ne weli ronditade ko woni be wa sa ronditade ko are wa ha do jobi ma se de mari problema se mari problema se ngalao idan be tawi on sai be fawano ta wonde non ko wadi non be henjama وي قريش كانت تقول دونهم ودون أداء شعائر الإسلام وتحرمهم من أن يتذوقوا لذة العبادة قريش هاريوه بروتاجه من مندر مكة بهبتاك ندوى الحيث بسودي بودين الورن من اللي فوت تبرني ودين انفرني سيبوت تعدوى الكرهن لا بيت فانسي جعفر بن أبي صالب أروايني نلاده في نلاده نونا نلم يها حبشا min e bengu an e kala julbe tawto tamen e yaame ndara si men burtino e ton nelaɗo ndemaki mi newna ni on wondude sunongo mi mari sertugo lema kono noon sa yehi habasa lando hino ton himo wiye Najashi ko lando nasoranujo kono ko ndunduɗo mo toñata toñatake ka makko so yehi tonmiɗo tanjini ko toñata on mo jaɓata kadi goɗɗo toñ toña on ton yahe ton on ɗon hijira alhula min habasa mina min makka ila habasa ina jeeno hoore ɓe Jafar Asma bintu Umays Abu Salama e oɗo wiyeteɗo Umra Salama radiallahu anha ɓeɗo no jeeno hoore ɓe accirɓe tawtuɓe ɓe o tawtuɓe ɓe yaltiɓe fokkiti ɓe kadi haa ɓe hewto e habasa ɓuri hawnaade ko yiyen kaaɗo dina hika howira jarrabuye hasiba annasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun asa wa kalla jaman ko maɓe jarri ɓe ɓay ɓe haa ɓe hewtoy habasa ɓe naati lanɗo ganda fi maɓɓe goto deran salimɓe lorraɗi ɓe ɓe watti rewde joomi maɓɓe hara ɓerde maɓɓe no ɓutti ɓe juula hara no jeeji ɓe wula fus makka humpiti awa wonniɓe Muhammadu ɓe giwi makka ɗo yehi habasa ko honno warreten goɗɗe maɓɓe maɗi palliti wi min miɗo mari jungo molanango habasa miɗo andi lanɗo on miɗo andi joomodiɓe lanɗo on min si on ardinilan on timminilan ɓe hewti tawi ɓe wujjoni siɓe hewtitino noon on sawi waɗayɓe ko paalaɗen ko ina jeyanoɓen Amru bin al-As e Abdullahi ibnu abi rabi'a ɓeɗo ɗiɗo ɓe ronditani oɗo masuliya Quraish ɓe wimi sar ko lanɗo wonɗen tawoyde ko lanɗo men yettinoyta nelal mon e mum on préparanay mo neldari ndi tawata heewa e gite makko ɗen hawnay mo wiccagol kadi ya sottinoyta ɗum awa makka noon tumminiri kange e haalisi fayda ko ɓe mari fow ɓe watte juuɗe Amru bun al-As e Abdullahi bun abi rabi'a ɓe wi naɓe ɓayri ɓe fokkiti ɓe wasiyiɓe ɓe wiisi on yehi hino ɗon neldaari Najashi lanɗo leydi ndin on ɓe waɗi ɗum feere ɓe senndi makka ɓe wi hino ɗo yer ardiɓe huuɓittumoɓe ɓen wallitotoɓe laamu ngum ɓen gooto fof keɓal muɗum hino so min wasi on noon fi ko faala ɗon kon yo marsu wona yo yahu atto ɗon yiiɗon e lanɗo on koyon atto yiiɗude to huuɓittuɓe lanɗo on ɓen atto ɗonɓe kadi jonnude neldaari maɓɓe ndi yeeto ɗonɓe kadi hinno jaɓal maɓɓe ngal no woodi sukaaɓe murtuɓe ka mon nga tagi ɗanɗan jiiɓi leydi ndi saki di golle yidi fecci gumbo ni rangal haddi dina kata kama ka anda ka kan ko na jati ka do anda dina kata ka me dali ti pare ti famu ngedo kambu ti wura ko kala de wo la hala ba joni non bone mabbe lorri men ga ha ko la bangol mare de yidu golma me yidi me yida be acci de do be lorre ko be lorri men ko wattu be juuli amen ko si tiamen men daro ya fi mabbe do wala ni dum hore be tikki be na jati be tawi no tuka be be karay wana ko yo yeto landon ko tanti wo ko tanti wana yo noddu be de o lando de be woli mo defa ko la u be tente ko waaw e hala ko be ko na taake hala sharti on wa alla yasalahum an shay ko ne buradun ka sibe tawla be de afi ne la do ko non ko hawa be mabbe ben ko non janguɗo andi kadi wo kono yaasi kana noon si majjuɗo joɓɓini gando ɓe yewti ha gando macco hetti gongare o janga tawno janggi o yaali sahaba ɓemɓe wi nelaɗo no jogino jikkuji ɗiɗi jikku aranumu kala jooɗo ɗuɗe maɓɓe ɓe maaki o wowli o jaɓay ma ɗum o heɗita kono o wontata no wonirno noon laare ɓe kuraysi immini ari ka nelaɗo ɓen fo siɓe hooti ɓe arda e ɗum ɓen na warde yeeso nango yaadu nongo te nelaɗo fiyaade hay goto ko gonga mo ɓe jogi o ya ahi inna alal haqqi nuran biha turaf gonga no mari annora yonnoto ɗum yela yi'ude ɓe maaki kadi nelaɗo hay e gooto meeɗaali ɓe yi'ude mbaadi maɓɓe ni sina hulay ɓe heɓa kulol maɓɓe ka nder ɓernde haama ɗen jokko ɓe hulita ɓe kono meeɗaali jooɗoduɗe maɓɓe gollondiri e maɓɓe sina yiɗa e ɓe ɓaawu ɗum ɓe jogino ɗiɗo jikkuji mo ɓe jooɗi ɓe poɗondiri o ko jaɓay ma o yiltito ko deefidunoko ɗum noon no woodi gissaji ɗuɗuɗiɗi men yewti ɗo ɓuy e majji hayniɗo ɓe wo ɗum kadi o heɓay haabatallahu fi sabrihi ka kal kono si ɓe jooɗoɗi ɓe gollondiri ɓe taway moodi ɓeɗo ko wonɓe woowi ndaaɓe ko welɓe gollondirde o yiɗa ɓe si ɓe waynondira oya noon sartini noon amrubunil as tentini noon sarti on heyi konon men torike on ko taw noddulam taw nodduɓe ɓe wola dey yo ɓettuɓe gumgo teddilam e juuɗe amen ino ɗo neldaari mondi ko lanɗon kon men jonnoyaymo si tawi men jooɗoɗi jonde men ɓe jaɓi neldaari munni ɗum no wiye arrisoa ɓe jaɓi kanŋe haalis ɗuɗu ɗum ɓe humpitilan ɗon no woodi arɓe faala yiɗude ma préparu nde humpondir ɗon waɗe ñalande ma yettoɓe wo ko sukaɓe no naati ka nder leydi ga bonnoɓe leydi ndin bonnuɓe ka maɓɓe tigiri on noon kalay komin yi feere nden talamu ma ngu bonu koya ɗettu sukaɓɓenki tan ɓayɓe watti goɗɗum ka jiita ayi lorra kanno koya ɗettu sukaɓɓenki tan jonnitaɓe ɓe yaada e muɗum wata bone muɗum hippoyo e ma hara gaynoka deɗɗi tande ko ɗum ɓe marlaɓar reytu komin wolanayma hande ko ɗum ɓe wiiɓe fayri ɗum ɓe jonnama ɓe ñaami ɗum ñebbi ka puɗɗi mo jonnima ñaami a wolay ko welatamo ko kaala najasi wi mi nunnanali on fuy mi jaɓanali on fuy siwana mi noddayɓe kamɓe nodduɓe lamɓe mi noddotoɓe te ɓe wulliti e mumɓe mi noddayɓe goto e maɓɓe fo wolay min nana mi heɓa kami ñaawa ɓe wi ta waɗu ɗum o wi ɓanten jonne nen ɓanta o wi yeeteɓe mi ara ñalande kaare darde habbolam o ɓuri hawnade kon gisa no hulɓini no yurmiya amre bunil as sakkiti abdoullah bun abi rabia sakkiti fi ɗurlorrugol ɓeeɗo julɓe ɓe najasi naati si o naati noon o jooɗata ko ha fo yimmo daro ɗum janamo noon si jooɗo noon o jooɗo noon heddiɓɓe jooɗo o gandi ha joni ko ngaɗa heddi ka nasrandude ɓeeɗa sakkiti arde amre bunil asen arti arde siyeɓe waɗan lanndo on ko welatamo kon fayhine anndi ɓeeɗa waɗan ta ɗum bani adama te fuk ci ko rohal ta ko gongol kambe bena ti be wadi ko wadde gong fo ha moddi Jaafar ibn Abi Talib ayre be fokki ti to imam mun mi salama be maki bayri men fokki ti maka gollan don men andi sikki aden den arani men be wi ko mo to wolo je ton be wi nasduqu Allah jalla wa ala fi ala ko marden sina wolu gol ko jonne wi en ko tafi kono fara fuya ay hay di ore yana ya hati yo gono wole ko do wori ala ka ala wi wa ko mo wala no tay wo ko jafar wa mutakallimuna wala yatakallamu ahadun ghayrahu ala wala jonaka wala yatakallamu kad ahadun ma'ahu boto woli da tay makko kanko woni wo wolo den jafar a jami dum wi mi jabi wodi to galle bani adam na ko tartani musab ibn rayf na do wi no madina jafar ibn abi talib ko dum wi ya akhi wa tahulu hala jota ne yewte dum tagire do ya ta jul dan ta musli kana jul to wi mi do wakili be fokki di be yehi bayri be nadi kambe jul be ben fokki wi ko be sappo en je do telen ko ala kulli hal na dum woni ko sokol de koko fedduno ko la ada dum penati pe jodi amru bin al-as yai ko mi ma ko najasi ay gora na ma hakke ma o najasi wi man ladhi mara'akum an tasjudu li kono hadi on da sujjan ton ni jafar bin abi talib inni dari wi nahnu qaumun la nasjudu li ahadin illa Allah ara ma sujjata qana Allah subhanahu wa ta'ala ya fi kadar qalalan to te liuno usduqu Allah jalla wa ala fi wona e gonga on tu to ya amr ibn al-as tafiga bi sanji do kondiri kan yaada e mabbe joni ko ta be anda joni me wi wa man yattaqi Allah yaj'al lahu o wi kadi wa man yattaqi Allah يجعل له من امره قويك ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له يا اخي اساس الامر كتقوى الله هذا جميل كده نجا في اجوده جوج جوالي كان لي جوك بقول لك دون حولي ما يرابك قولي ميو داري امر بني لاب o wi ko ayo lando menen ko men jeyaɓe makka jaziratul arab ɓeeɗo ko sidde amen entan ɓe feeñi ka amen kiɓe nodda e diina kamen annda yaccitii diina baabiraaɓe amen e soriraaɓe amen ɓe naatali e diina ma an ka jogiɗa kan ɓe ardi diina ka tawata diinaji netti arde ɗin fof addaali wa ɗum ɗum woni saabu ko fecci hakkunde amen ɓe lanki derte amen ɓe saaki pottal amen ɓe sendi hakkunde welduɓe ɓe sendi hakkunde debbo e mooli mum hakkunde gorko e ɓeyngu mum hakkunde ɓiɗɗo e baaba mum e hakkunde ɓiɗɗo e nene mum leydi amen ni fof jiigo tiri men ɗaɓɗiɓe ɓe jogi ɓe yalti leydi ndi ɓe ari ɓe partike ka ma ɗo ko addi men koya watti ɓe juuɗe amen ko minen ɓurmaɓe andude ko minen kadi andi lorra maɓɓe ha honto yotti min hoota ko ɗum addi men kinto ko ɓe makka ɓe wi yomin yettine ma neldaali ko tuma miltino ko tamarro ɗum no yurmi ka yurma neɗa mooɓa ɗo jimi saran hokka milliardaire de wiya hina neldaare ma nde ɗum no yur ɗum gono yawi ko mo ala koye cira koje weltorto 10,000 toro ha hudore weltare men na oɗa lanno wi wallin ɗonko addu ɗonko na miskino o woli ha o gayni o wi menen noon yimɓe amen ɓe gimminimen sudika men menen dodi ɗonen arme wolila ma jonnita men ɓe men nahɗa o wi awa najasi daari jooɗo ɗiɓɓen o anda ɓe jonnanoma ɓe ñaami ha ɓe haari ɓe ƴittugonɗo fo daari ɗum ɓe fo ɓeni wo sadaka ɓe suka ɓe woli gonga ta fo noon sina jonnitugolɗo ɗo yaaha ɓe haarino be nyamminaama ko ɗum woni lorrude hannde e nokkeel ɗin. Kala ka kisiɗaa, kala ka jogii goonga a alaa gokkum, mo hukkondirmaa on ardini ton gokkum, a tardaya ɗisoto ton. Konu jokkaa ko gokkum wonaa goonga. Kono nelaano ko maa kuno e Najashii kon ko ɗum woni ko malikun laa yadlimu walaa yudlamu indahu ahad. O tooñataa goɗɗo tooñataake kama. Ɓee ɓe nuwo sadaka ayyuha almalik on yo Najashii ɓeeɗooɓe goongi fa inna qawmahum absaru bihim wa alam bima sanahu fa ruddahum ilayhim liyaraw ra'yahum fihim fa ghadiba almaliku ghadaban shadida min kalami bitaraqatihi wa qala la wallahi la uslimuhum li ahadin hatta adhuahum wa asaluhum amma nusiba ilayhim fa in kanu kama yaqulu hadhani arrajulan aslamtuhum lahuma wa in kanu ala ghayri dhalika hamaytuhum wa ahsantu jiwarahum ma jawaruni hadha huwa sidqu ya akhi. On sawi o tikki ɓayde ɓeeɗaa wii yo sukaɓe jenndiro wii wallahi mi wattaa ɗum, mi jonnataa ɓe hayye gooto haa mi nodda ɓe ɓe ara mi lanndooɓe ɓeeɗoo filloo ko wowli kon ɓe nana. Si tawii ɓe ninnii ko bakaaɗo e maɓɓe kon ko goonga, on sawi mi ɗettaɓe mi jonnita ɓe kamɓe ñaawoyta ɓe. Si tawii noon ko wi'aa e maɓɓe kon wonaa goonga, haray mi dannda e ɓee mi reena ɓe mi ayna ɓe ka leydi leydi an fanni maa he leydi wonde ɗoo haray ko ɓe ɓuttinɓe. Goɗɗo ne ɓettataa ɓe natta ɓe hayno. Yumma men ngumni salano e maaki tumma arsala Najashii yaduuna li liqa'ihi. Najashii noddima wiyo men nooto fajtamana qabla ltihabi ilayhi wa qala baduna li badin inna almalika sayasalukum an dinikum fasdauu bima tuminuuna bihi walyatakallam ankum jafar bun abi salibin wala yatakallamu ahadun gayruhu. Sen yehi Najashii no jeyi ko artotoo e lanndaade tanndini ɗen kiika diina men ka jokkuɗen wowloyee ko gonɗin ɗon kon nani kam wowlo kon gonɗinaa ɗey. Ta wowlan bani adama ko a fiɗaa ko ɗum woni anndifaa. Oyetaa woɓɓe no yaha ka dewle mawɓe jiwɓe waɗa sarciiji ko suka on anndi waɗoytaa wiya ɓe no wii yii haa henndoɗaa ka yeeseraɓɓe wi wattaa ɗum. Aɗi o limaata alaa taquulu maa tuminu bihi, mi waɗoytaa ko wii ɗon ɗon ko a waɗoytaa ɗum hii o okka elanne ore ɗum hii ma oyaa moƴƴi fii hon ɗum. Enen konngol tew a wiide mi waɗay henndoɗaa yahaa ronkaa waɗoyde ɓe noɗde ɓe joɗɗine ɓeyna menen naa yellurri men faalaa. Enen ko a julɓo kaa ɓenna hii ɓenna ene islaamu no jaɓi julɗo wiya waɗay huunde fii faale makko on hara himo anndi o waɗoytaa ɗum. Jaaboɗaa hon si a wii hii haraya tooñaali islaamu, si a wii oɓɓo woye haraya jaafinaali hoore ma, konɗu ronditantoɗaa ɗum. Mi waɗoytaa ɗum ɗo mi waɗoytaa ɗum ɗon anndi konɗu mi waɗoyta oɓɓo woye ko huunde kaari e huunde kaari naa ɓo koyi. Wo salagol haldideede no ɓuri haldeede firta so wii wowle ko gonɗin ɗon kon tiniri taw suuɓe bus no yeemen heewti ɗum yummaɓe gummi salawe maaki men tawi Najashii heewti men tawi bitaraqatihi woni hippiɓe laamu ngun heewti iɓe ɓornii dolokaaji maɓɓe haakooji iɓe ɓornii kukunaaji maɓɓe kamɓe lambeeɓe iɓe fontinereeli maɓɓe kamɓe winnda ko wowletee iɓe heɗii men men wowla ɓe winnda men naatidee ɗum ɗoo ya akireeɗu sajaali ɗoo ɓernde deeji ɓe lanndaa gowli ko ɓe anndi siko woɓɓe men hay siko ko anndunoo yeggitay kaa on sayi Najashii wii ɓay mo waawi haala o wii ma haha din alladi istahdaftumuuhu li anfusikum wa faaraktum bi sababihi diina qawmikum wa lam tadkulu fi diini wala fi diini ayin min haadihi lmilal. En nani lasangal wo onon ɗo ko honɗum woni diina ka sincuɗon ka mo on hara ko onon sincani ke hoore mo on kanka senci on hakkunde mon e siɓɓe mon ɓen on wonaale diina maɓɓe kan on accitiika on naataale diina an kam min on addaani diina ka tawata ka meeƴii cippaade ka ɗimmorde ka kammu cippoo ka leydi ko ɗum woni kan diina Al-Mutakan di Mubati, Fatakan dan Meminhu, Ya'far bin Abi Salih bin Waqal. Jadu dan jawab wakil. Wi ayyuhal maliku, kunna qawma ahala jahiliyah, nabudul asnam, wa nakulul maitha, wa naktin fawahisa, wa naktawul arham, wa nusi'ul jiwar, wa yakulul qawiyu minna da'if, wa baqina ala dhalika hatta ba'atallahu ilayna rasulan minna, na'rifu nasabatahu, au nasabahu, wa fidqahu, wa amanatahu, wa a'fafahu. Fada'ana ila Allah, linuwahidahu wa na'budah, wa nakla'a ma kunna na'buduhu nahnu wa aba'una min dunihi min al-sajarati wal-awqan. Waqad amarana bisidq al-hadith, wa ada'i al-amana, wa silati al-rahim, wa husni al-jiwar, wa al-kafi an al-maharim, wa haqli al-dima', wa nahana an al-fawahish wa qawli al-zur, wa akli mal al-yatim, wa qasri al-muhsanat. Wa amarana an na'bud Allah wahdah, wa la nushrika bihi shay'an, wa an nuqim al-salah, wa nu'ti al-zakah, wa nasuma ramadan, fasaddaqnahu, wa amanna bihi, واتبعناه على ما جاء به من عند الله فحللنا ما أحل لنا وحرمنا ما حرم علينا فما كان من قومنا أيها الملك إلا أن عدوا علينا فعذبونا أشد الأذاب لأن يفتتنونا عن ديننا ويردونا إلى عبادة الأوثان فلما ظلمونا وظهرونا وضيقوا علينا وحالوا بيننا وبين ديننا خرجنا إلى بلادك واخترناك على من سواك ورغبنا في جوارك ورجونا ألا نظلم عندك فرانو عند جنة كنغلو لك ووانا اتت نتودني وويكو أن يولانكو مننكو مهين بمات جنوب هرمن در وصنم مدن يامكو جيبي مدن وانا الزنا ونفواهي سبانكاريجي مدن تكا اندن madam bono e kautal ciidu be amen no nyaama lowdo men gettori non haajo nyaamen neri amen nelaado madam andimo madam andi lañol makko madam andi gonga makko madam andi holaare makko e ne firaane makko fo madam andi ko noddi me faade rewgol joomi men dum men woti tinnamo men boro kala ko tawata ko dewal wadan dengal mo wana kanko timmorde ko maabiraada men rewayno timmorde kaaje e leɗɗe ɗe wadana ɗum ko ana Allah subhanahu wa ta'ala wonela don bayri ari o yamiri men wolu gol gonga nundu gol hara wona ta fenowo men wona totto be holare men jokko endan men mokko kawdal men rento e wadugol ko harmi men rena jiida hara men warani himbe be hadi men ga e pankare be hadi men wolu gol penale be ya hadi men nyamu gol jawdi al yatima be hadi men tukti wana tumu gol be do rewo be reedibe nela don ari yamiri men yomir rewo jomi amen dum har men kapitale makko fush men ninna julde men jonna zakka men hora tuma e men sakko jawdi amendi men gongini na laaba men gongini nan jokkibe on sari e do ko be andani men kon men harmini kala ko nelaado maakino harmi men dagini kala ko nelaado maakino dagi dum don men wadi dum don tu yimbe amen ben himmi dari konni men tani men hadi men renetti men non hattirde lette sattude siyobe yilbe men gaari dina men kan penanta me ko babira per rewai noko men sali dum non ne be sogni men haabe buri men dole be bitti nare men lendi faada ni men men to di men hari men fatti kale di ma do men subi kadi kawti na gol mai di goddo go men acci fo men subi ma an men tanni ni di men kawti ni kama men putti nai men tanni ni atonya ta men goddo kadi ala ta atonya men to wallahi ko dum woni hore argol amen kama ko jawab on la be dei هذا ينبغي أن يكون متكلما. كما من قومي صلى الله عليه وسلم وسي نجاشي وسي يكتي دار جعفر بن أبي طالب وقال وهل معك شيء مما جاء به نبيكم عن الله؟ قال نعم. قال فقرأه علي فقرأ عليه كاف ها يا عين صاد إلى آخر السورة. في وقفة درنده وطيت كاف ها يا عين صاد وصبي حانغول فرموي فإنما يسرناه بلسانك ها آية مسي دو نا غندل دفتني نا غندل فينو أمبا وغندل غتتين كحقيل kasi ka na hunya na kito matay na dun. Paritim ni, yumame ngumi salama me maki, o gay ni Maria matum, fabakan na gashi, hatak balat lihyatuhu, bidunu, wabaka asa kifatuhu, hatta balalu kutubahum, lima sami'u min kalamillah. Jafar gani jangune, suratu Maria matum, najasi wulli, jabu nome, jawdi dimpe nge hore mu wulli, hatere li makme di lopi beronke andu ne gondi di, lopi ni kaidi di lupo. Sabu ko ben nani kongo ngor kongo di morno yuski, sabu den andi gino merdong, zalika, Isa bin Maryam qawla al-haqq alladhi fihi yamtaru. Dung, senjoki gila, Isa wadkur fil kitab Maryam, Ha inna Allah rabbi wa rabbukum fa'budu. Nasara yo nano ko dum do firti so jabalu hare fawniti. Wa sai to goddi wa wa huna qala lana najati najati on sai gila do barti ko ngolori inna hadha alladhi jaa bihi nabiyyukum wal ladhi jaa bihi risa fa yakhruju min mishkatin wahida thumma altaqata ila amr wa sahibihi wa qala lahumā in taliqa فلا والله لا أسلمهم إليكما أبدا. أبي جعفر سوف جنگو دا رو كتون إتا دون إكو إيسا أسنو كنك إتا دون كو يكون دو ووتر سرقا وغوتو جوني بي أبينا يا عمر عبد الله الربيع قرن نيونا نيون خوصو قلت ليدي مون غيرو موقتا بجود مون أبدا. Nel dari pantuno dong kong mo be na torong. O wati dum e jude mabbe be hucci be yalti. Tay ber de den no metti. Ja ber den no urti. Amru bin al-As ko wulu no. Wi Abdullah bin Rabi'a kayas. And don ya sama kalango. Wi wallahi la atiyanna al-malika gadan. Wala azkuranna lahu min amrihim ma yamla'u sadrahu ghayzan minhum wa yashhadu fu'adahu kurhan lahum wala ahmilannahu ala an yastasilahum min juzurihim. Renan daya darne faqala lahu Abdullah ibn Abi Rabi'ah la tahal ya Amr qala ala yurminile huwi fa innahum min dhawi qura qurbimana qurbana wa in kanu qad khalafuna tawakku. فقال له عمرو لا عنك هذا والله لا أخبرنه بما يزلزل أقدامهم والله لا أقولن له إنهم يزعمون أن عيسى بن مريم عبد أصار عبد النقض سليم وفي جنب ما نور أبو مهد نيونا سو مكة فهم يونم تريد وفي جنب مدوانا جنب نوكن قتالك عمرو بن الله وفي جنب يسو سؤال لندو وحب سنه برده وككرمه ko metin tinta wondu de be mi yeto ko o jango hunde mettay de mo bonan ta be hino wola yola e hunde ne tawata simi gani de wolu de o bori re de kader leedi makko no wasi tayna boru de ko tuta min do dure o mi ko no wolay da o wi mi wola e hunde kare hunde kare hunde kare Abdullah bin Abi Rabi'ah ya amr tanto ko kan ka akire ni joni baye yi o yi o jonni ta tanga be worto accu be don be buttina ay de ko sikka men en lanni be ko sikka kay sikka yi be lundi ke ko taw den kon ta e lorru be kadi ha burta kay sikka lundi ke ta e yekki to be ko sikka men dare ya ahi fere shirko ma zala mushrikan kafira o yi sikka men den hay sikka lundi ke ta e yekki ko sikka men hande anana e juldono banka bundu ko tew tehi naati e suudu di sunna e bebe fof zakano ma zala mushrikan wa kafira ko wi beedo fa innahum in khalaquna ya amr fa innahum min dhawi qurbana hayti me lundi ken ko be endam men ta yeggitu dum amru buni la fi mo certo mo di ko ngudi ma dina fa tanga dari ken do ko tafa ka mo ko je nesire ta wola ta minni wola e jango sini darudi e lando en gitta nayi o watta be juude men tandu kon mi wolo ita mi inna mo be ko inna ta Ita momong ko macho na naugus. Ko dawe. Amur puni la sey din kin ni jonne kan wi lan gaum na fa la joni jonne de. Lan don no ti de kay. Ayri be hewji falamma kana al gadu dakhala amr ala an najashi wa qala lahu ayyuha al maliku inna haula alladhina awaitahum wa hamaitahum yaquluna fi isa ibn maryama qawlan aziman فأرسل إليهم وصلهم أما يقولون فيه. ويبهم تندو دانو ويرمو دانو كيدين دانو لأجينا وولا إيسا كنغول موور من نسوسة كنغولا في الله عنكم وبيانو نعنكم وبيانو عبد الله بن ربيع وانما يقولون عن إيسا إنه عبد ويحن نتون قولا عظيما ورواتا هيننغا من نسوسة كنغول في فضو في أنا أمّن ياري، أولا نزيم أن كون وليدون يسوع كامي ووجد نور بجكابة في الله، يا خيرنا مر إيمان، شيخ على قرني بما كي مطاوتة تفيو كي فرلو بيون لجيرو مدير تايل فجع، شيخ على قرني بما كي، صحابة بنلا بيون كبي، أودي في الليل نم النادي، إسلام كليد بنان إسلام كترد، وهاري بيجوكي بونجينال. Cingo feu to ni e perdo mo li posto ko do men fala rew de ko portan to be kerno ko ne wula haa di halaaji wala ko jogi den ko wala o dillini de o tunna sibe huubi ma tumbe ma tum tumbo ne no to te non ko yugo no andi joni ni har mi faamaali hare o faamo ni raali joni en ko ti tunna de laado mi accu dum dum o di ari ari ari kala Tuhudi, no hari yang faham mandi lah, kerana boleh ini kan mesti pun apa amali. Hari apa amal ni lah macam katagi. Pokok ini halanya betul. Jom nunjuk warna ini betul kita kadi, naja sih jangan kadi. Betawi. Jangan tu kuat tu iman mada ya fal. Baik berhenti. Walaupun ma'arab naza ni karena salah bina min alhamni wal qadli malam naza arab limislihi qatun. Wala bazuna li bazin mada takuluna fi ihsan. من مريم إذا سألكم عنه الملك فقلنا والله لا نقول فيه إلا ما قال الله ولا نخرج في أمره قيد أمل هلا وعند هند يمرم مثلا بماك بير لندوي نوت يوكين دو يوكيني وجي دي بندي هند تيبي لفاق من نيراني يلي كفاني هند بعد نوم من كان ينكي أبرو ساتيو يتون ko sawta kongol kala halla binir dahu tewi jafar seyeli naga filandi ke fihi sa ko ni yemmo jafar bu nabi talibi wallahi sholandi ke fihi sa tengala kongol isa illa ma qala allah kemari bulidung kada mari dina innahu abdullah wa rasuluhu ya kun kun jogine wo kadi wala nakhruju fi amrihi qida kun malatin en yal tata e ko jomi men yeti en isa ko ko fota taw tukka se hore kollu u ala ci ko de ko heddo ko ton ko u wole den jomi men dande du ci fa be ara kadi dara dum woni rangal dum dum yewi tew keno dabe nati hayri be hewti jima men gummi salabe maki men tawi na jashi hewti no dari lambe ikkibe makko fono dari men naati kinne yi amru buni laas abdullah ibn rabi'a dengan di bone wadi deri ano be hanki yo hoto ha joni be non sana kono sana ko mawni o jom men no pandini dum o kanko ni jom ci sal men naati tun falama sirna bayna yadai badarana bi qawlihi men nyande naga su haddadi ha men hewti men dakki pala men na ko kum men gayna de hay fla faade o yatti o wi an jaafar fada ta quluna fi hisa ay men jora ki men dara ki jamna dum do fi imanu tabita sunna begina hayre do ta sunna dirtira ko anduna ko ora imanu yayi de yahi ki tawi hidaren ti jomi men kila aini mo dawatta ni hakile makko kala ko na kanko do harayda fandini do buri nyongi kadeeti harayda fami poko nyaadi ko fufu bayro ni ma da ta kulu fi isa بن مريم فقال له جعفر بن ابي طالب انما نقول فيه ما جاء به نبينا كنلام بركن الاغاده منه فقال النجاشي ما الذي يقوله فيه وقال نلام جعفر يقول انه عبد الله ورسوله وروحه وكلمته التي القاها الى مريم الازراء البتول قدمنا من ذلك والله كان قال لا نقول دمين بتون فما ان سمع النجاشي قول جعفر حتى ضرب بيده الارض فبدل يتكرك ولكن تجي كاو كهور كابل كون كنيد كون وقالوا والله ما خرج عيسى بن مريم اما جاء به نبيكم مقدار الشعر وي والله عيسى بن مريم اداني يلقي تكونلا دومون اديكم بلوتو نيراكو فكتا والليبل غوتو في فورا ما ولينا ما دا بلوتو نيراكو فكتا وامول ودون كادي عيسى لي نومي انه عبد الله ورسوله ها كان في امر بن العاص جاءت كديا هاي مجالو هبالي كو قال نوكم كنت فتى ناخر في البصر من حول النجاشي استنكارا لما سمعوا منه فقال وان نخرتم نجاشي نصر غير اووني غولو كونغولتم وبما خرج عيسى بن مريم اما جاء به نبيكم من قدار شعرا بصر قاد وجي لان لا ميدي اوني كيدي مبكولي غوكا نرسوكو كيدي اوسا من الوتر نويتر نخر وولا عندي اونسي وغاني اوسا انغون نووتي في روجي بورودي بايرو وي يالكالي مودن تون yer kota watano kota walebon patana khara sil basariqa be unsi usango woto woto liyabi yoya unso be poti bo najafi najafi wi haitong unsi ke goyi komi wi konko duwoni wa inna artu haitong unsi ke unidi ko isa ya kohono andi konko kutu ثم التقط وقال اذهبوا فانتم امنون انا بيرو صحابة يا هيلي عندي كدوم خلني جون بنيامي نل داري لي قال لك مرسالي كدوم بقونسي نو يدي هتو عندي في مرسي مو كمي لأخو كم جون نرانو ليكم هل يموتي كم جون اللهم من جمناري بدون كم قد سين نل داري ما تريد مو جون نجيبه ويوا والله ما أحب أن يكون لي جبل من ذهب وأن يصاب أحد منكم بسوء ثم نظر إلى عمرو وصاحبه وقال ردوا على هذين الرجلين هداياهما فلا حاجة لي بها وهي هذه الأوقات مثل نفعني فهمي جمعي تتابع بوت وهي نمبر دو دي لفعاتنا نلتعب بجمعي من والينا نتعلم جمعي تنبع بيوم نالا حاجة فلانتكم نامي مسكينة يقول وسيما نقول لسلام الماكي فخرج عمرو وصاحبه مكسورين مقهوين يجران أريال الخيبة أما نحن فقد أصبنا بعد النجاشي إن النجاشي بخير دار ما أكرم جار وأنسي عمرو بن العاص عبد الله بن أبي ربيعة ويولي ليس مثل يلسل لكم say jaatere ko haa ɗon si tawno jaatere ni ɓayno neɗɗo ɓe wasano yaltude ko waɗi noon koɓe famdiri kon fo yaltaali on say wo menen min yiiɓi nder ɗon min woni ɗon fayda dumul nde haa jaafar wi min wontuno naja ɗinana habata duuɓi sappo ɓawde ñande say hay kamen ɓe ngala ndewal ɓuttungal ngal min waɗata haawa noon jonde en faami noon ɗum no ala ko hollatan illa anna limana assadiqa والتقوى الصادق والإخلاص الصادق سبب لنجاة الإنسان في الدنيا والآخرة. كنيدو ساتوني على ماند كنيدو ساتي سايدون ديدو ليك. ممان كما نيدو ساتي هارا وفرد في الدنيا والآخرة. الله سبحانه وتعالى كشنبو. أنت أي hai ridono fenti e ngai ni yo ni kanadashi amru bolila abdullah bin rabi ahoti nadashi hatti ka huwa muslim walakinahu kana yaktumu imanahu aro sura islam ma kon ngel habash panu hari wala dole fenni goldum hodun ne fenti ni nela ro julu no madina kina tabe tu on sai tabe woni ro hahi tane je tabi re fergu nela no Najashi Mobi Julbe had given a Sonna Mate Asma bin Tumais, the way he gave you Najashi Jolman and Fala go to the mentor of Anela of Madina Najashi in your Nibe. They also do the support of the Lady Mako the Gucci. The horse in a tower in Elado, Monaco, we have another come. The one out of the duty, never Ali, he's on the water, the son of his stamina, and he's on the gender here at Kerbun Elado. Nela ro heblali hebli jihadi yahogol uddi ta ko yete ton rom yete ton hande muqtafa dum ko bayna shah wa madina ko don be ardi no zaid ibn halitha wa jafar ibn abi talib wa abdullah ibn rawaha be hakki trambo be ma ke be do yaw uddi ta don bari be ha be heuti don be tawi romen be ben hebe jogi buluji sappo habobe arabube fon cerbe nela no bengi no tumbo niri wi walli to to ben kanno woni guluji sappo le tumbo niri sahaba be ye tay en no habibe tawi en do muqtata tawi sahaba be yalti be bandina ben ko be guluji ta e be do guluji ta to fewto niri guluji no gay be hola no bismillah be nada be islam be tawto en nela do bari be hewti be tawi dum no wana sama kala kendo to dum ko gondina dum e holor gol jonne tedo to dum te fuddo niri bayre be fuddo niri jonna no do trapo se de bro hari sata ardi kapula ka yewtino dum ha o wara ko ari non le nyande be tawno tay e goto wana yo fibu ko ti dai e wonki ti be ganyo ko to ngandi ko dum barra بن مالك ويان نو الانصار يا اهل الانصار واني وفا اما الجنه واما الشهاده فانه لا يتفكرن احد منكم الرجوع الى المدينه فانه لا مدينه لكم بعد اليوم غير من لكم ولولا ما كتاب مسلمه الكتاب فولانو بيرو كارغار نو بفاري ala e fotodo niji tade hande ko wada e madina madina wayno dirama ko ko mali gol tum magano to ukko ri dum e jihadi ni guluji tati yo hako guluji no be dum ko sama tano hay tata bangal do buri dum tata bal guluji tati na je nay to ukko diri atti no woni zaid ibn harithata o wara bayno wara ma jafar ko di jabbi dara ko tekki mo jogi o wi non kanko ɗo yo ukkodire ɗo ko himo jogi puccu kelɗumu tiɗumu te ko himo huli ha wata ɓeɗo heɓu forgal e dow maɓɓe gollitira kum maɓɓe kum ka yeddugol joni men puccu ngo waɗɗino ngu ko tindanongu e nder madina ɓayɗo ari o timmike makko sa joni ko koyɗe o yarata ko atti warde ko hirsude ngunta o o folli ko o hoota tamay ko ngun waɗete madina ala hande kadi o hirsi mo hangu waɗi ɗa o wi kadi si o maayi tefeero waɗata ko ngu yetta joni men ka dow leydi ɗo puccu makko ngo waɗino ngun atti warde hirsi ngu fewo waldini ngu ɗa o wuppodiri noon e maɓɓe o wi ko gooyi mo fellite o hootata timmunnu so o maayi tefeero waɗata ko ngu on sa noon ɓe hokkodiri e yeyi ɗon noon ha ɓe tati junngo makko ñaamo ngo o jogitori drapeau on junngo makko nano ngo goɗɗo yiwtiri nano himo yeeso tati nano ngo o ɗetti hettiɓe ɗen ñatte ɗen ɗiɗi o jogitori drapeau on mo fasika ɓerde goɗɗo yiwtiri ɓawa waɗi kaafande wootere soppimo ka hoore ɗo waɗimo fekkiri on ko ɓawa yiwtiri fecco makko go yaari ɗa fecco go yaari ɗa irfal abdullah ibnu rawaha hetti tayari non sema onnon kati wara julgo ten kontini ande jorko kartan subanaade war mabɓe nelaade ko ɓen o subaninoɓe ɓayri men o warama kontinama yaramanon haa jomen fokkiɓe polgal nelaaɗo humpitino ɓeɗo kato ɓe warama ka jiyaade ɗin lannaali ɓe humpiti ɗum madina ɗum sunini ɓe moƴƴa ɓayri yimɓe ɓen arti fokkiti artugol nelaaɗo yehi ka galle Jaafar bin Abi Talib tawi o wiyeteɗo Asma bint Ubayd ɓengu Jaafar himo defude himo andi ko hannden ɓen wonɓe ɗon hewtinata e nder madina nelaaɗo yehi ka makko laarugol paykoye makko koye andi o warama yeetomo moodi makko warama ko ɓuri yurmude ko nelaaɗo tawimo himo préparade toɓƴaade fi moodi makko wo nelaaɗo yehi ka galle Jaafar ɓe tawi Asma bint Ubayd tata ahabu listiqbali zawjiha alghaib tawimo waɗa honɗum no hiya kada ajanat ko uno yi gawri ko yewri kedi himo defude ko on tawramo wagassalat baniha ko lootini koye makko koye ho o ɓorni koye jomodi makko tawru koye no welirtamo wa dahanatuhum o ɓorniɓe labaɗi wa albasatuhum o wujiɓe o ɓorniɓe labaɗi nelaɗo hewti fewno ɗon aslano fendit ko hande Jaafar hewtata nelaɗo hewti ɓikkoy koye ho no andi nelaɗo yalti jaɓɓi nelaaɗo kono tawi nelaaɗo no suuɗi moƴƴa ɓe jaɓɓi nelaaɗo no ɗetta kum ɗo baka lumno cittina ɗetta kumay no fijina e maɓɓe tun Asma bint Ubayd sin wii mi yiini nelaaɗo no ɓe ardiri kamen ɗon ha hande ɓe meeɗaade ardude ni ɓe ari wasa tawi himɓe mari ko hawranaaɓe kono mi aami landaade ɓe ko honnum ɓe heɗi walla ɓe faamu ko mi Jaafar aaminimmi mi acci ɗon mi landaki haa mi yiroyi tun ɓe ugginie baygu ngo tun gondi filti ka hoore makko yuru mene ɓe nelaaɗo on tawi Asma inni nelaaɗo korigan hannde ko honnum waɗi on kana woodi ko humpitino e Jaafar e ɓeyaɗino ɓe wattitino ɗon ɓe ɓe ardo e jihaadi ni nelaaɗo ɓe maagi ko non woniri kadistushhidu hada al yawm ɓe maaki ɓen non tata Jaafar moodi ma e Zayd ibnu Harisa tawi Abdoullah ibnu Rawaha ɓe foppo ɓe warama ndeɗo ñalande mi ɗaari muñintingol ma ɗum yo non hey hade wayno préparé ko moodi mum tawra ɗum ɗum on say fay koykoy kadi nanori ɗum kamɓe kadi gasiri ni fijilaaru mum ɓe darti ɓe deɗɗi nelaaɗo on tawi alayhi salatu wassalam kañum kadi tawi joni hay hondugol no tartani ɓe kadi noon ko ɓikkoye murdu murdu hoy ma andi no jeeya ko ɓuri yurmude neɗɗo maaya acca ɓikkoye koye gaynanaal hoore mum ɗum no yurmi moƴƴa tawi kadi noon ko fay ko toskoyni sina lamma tawi o ummahum yastabjii on tawi nene maɓɓe fuɗɗi lisude wulla kono hara ko litaango ngon wona naneede wowatan si wa jamadu fi amakinihim ka anna ala ru'usihim tayr faykoy koye soyi goɗɗum waɗi ɓe dari ɓe deƴƴini wadde tawi ko sonndu woni ka hoore maɓɓe ka heɓitagol bo amma nelaaɗo on sallallahu alayhi wa alihi wa sallam fa mada wa huwa yaksiku abarajihi wa yaqul allahumma akhluf jaafaran fi waladihi allahumma akhluf jaafaran fi ahlihi thumma qal laqad ra'aytu jaafaran fi ljanna lahu janahani mudarrajani bindima wa huwa masbuhu lqawadimi ko ɗum yino ɗen ka unwan to hasaɓe maaki ɓe watti ɓe pitta gondi maɓɓe ɗin ɓe heɓano ɓe maakina ɓe maaki joni mi torikema lonto Jaafar ka ɓiɓɓe makko ɓen ko jomumen lonti kadi ne mum wo haray moƴƴi waklub lahu bi aqdihi ɓe maaki joni mi torikema lonto Jaafar ka ɓeyguure makko nen ɓe maaki ya Asma haray mi yii Jaafar ka nder aljanna imo wattana gabi tan jiɗiɗi wujaaɗi ɗiƴan shahdi mana shahada makko on imo wiiraka nder aljanna imo wondi e teppe ɗiɗi firsinaaɗe a nganndima juuɗe makko nder ɗiɗi noon tañaama aljazaa ko min jettila amal jomi wattanimo gabi tanji ɓe wi noon ndeeɗo huunde kaka fi sanati assamina min alhijra waɗi hitaande fettingol jaafar nde kaka hitaande jeetatiire pergu nelaaɗo so wi ñannde jaafar feƴƴini ari ɓe jogii duuɓi capanɗe nayi e hitaande duuɓi capan nayi e go'o ɓe jogii noon ñannde ɓe feƴƴini e ndinɓe njihaali wiyeteendi waswasu muhta ara yewtere nan hino juufi moƴƴa kono sigiri ko ɓurɗen humpeede yewtere nde konen ɗon qabla islamihi wa dawruhu fi l islam wa mata wafatuhu wa kayfa wafatuhu ɗiɗo kala neɗɗo neɗɗo naɓɓore ngurna sahaba ɓen ko ɗo neɗɗo taw ɓeeɗa ko waɗi noon ko kamɓe woni peetirgal ngal koye maɓɓe naarete si ɓeeɗo wakkilike yahude maawiya fiyo ndeɗo huunde yaaru yeeso enen e wakkilaaki yahude arde fiyo ndeɗo yaaru yeeso harayno satti ha kaare tatta kamɓe ɓe wiyaama si kaari maayi yo kaari nettuɓe fellitiiɓe maayo ɓe yehi woɓɓe maɓɓe juuɗe mum taƴaama ton woɓɓe waɗaama pecce ɗiɗi fi fiyo nden ɗo huunde yaaru yeeso kenen en innaama yahu arta yahugol ma arta hara ma yaali ton naɓira nden ɗo huunde yeeso a aamanii ɗum a wakkilaaki ɗum ene si a wiyaama ya yahu maayo ya a yahay fayi hannde ngalaaji haa sayif sottugol ka fayamaayo fi sabilillah ɗum ara kono noon ɗettugol ngurdam mumɗan e tammum on e jawdi muɗum ndin waɗa e kaa ɗo diina fiya ka yaaru yeeso sikki julɗo fof no haani waawde ɗum ta ɓayri ɗon naa an woni waɗeede ɗon hokko jeyɗaa kon tamma on e jawdi maa ndi e feere maa nde si a ronkanii ɗiiɗo kaa ɗo diina siko an wuuridino e nelaaɗo kaa diina tawataano julɓe ɓen ɗon ara ɓen tawi allah subahanahu wa taala harkiti en sohugol masuliya haaha din harkita en kadi ronditagol ɗum wono yiɗiri noon kanko jalla wa ala o wela keroɗonmo kanko allah subahanahu wa taala nde harkitata en battane moƴƴo e labaaɗo o wara battane meɗen maygol naatal janna damben naatugol yiite wallahu taala ala wa alam subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته